صحابی عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں زحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین وفی رجلی نعل کثیفہ، حنین کے میدان میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر میرا قدم آ گیا، وفی رجلی نعل کثیفہ، میں نے ایک بھاری جوتی پہنی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ جب میرا قدم آیا، فوطئت علی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ روندا گیا، فنفحنی بصوت فی یدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا جس کے ساتھ مجھے پیچھے کیا، اور فرمایا بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے، راوی روایت کرتے ہیں فبت لنفسی لائما، میں نے رات گزاری اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اور میں یہ کہتا تھا اوجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبت بلیلۃ کما یعلمہ اللہ، یہ اللہ ہی جانتا ہے میری رات کیسے گزری، فلما اصبحنا، جب صبح کا وقت ہوا، اذ رجل یقول، ایک آدمی یہ کہتا ہوا نظر آیا، این فلان این فلان ابن فلان، کہاں ہے فلان، قلت هذا والله كان مني بالامس، یہ تو میرا نام ہی لے رہا ہے اور مجھے طلب کیا جا رہا ہے، لگتا ہے رات کے معاملے کی بابت ہی مجھ سے پوچھا جائے گا، فانطلقت وانا متخوف، میں جا بھی رہا تھا اور دل میں خوف بھی پیدا تھا، فانطلقت وانا متخوف، میں جا بھی رہا تھا اور خوف زدہ بھی تھا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب میں آپ کے پاس پہنچا تو سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا انك وطعت بنعلك على رجلي، بتائیے آپ نے اپنی جوتی کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا ہے کہ نہیں، فاوجعتني فنفحتك بالصوت، میں نے اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے، فنفحتك بالصوت، تو نے مجھے تکلیف دی اور میں نے کوڑے کے ساتھ پیچھے کیا، اب دیکھیے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی ہے، جس سے تکلیف پہنچی ہے وہ بھی سخت ملامت کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور رات ان کی کس طرح گزری اللہ ہی جانتا ہے، خوف ان کو آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کوڑے سے پیچھے کیا، فرمانے لگے فہذہ ثمانون نعجہ فخذھا بها، یسی جانور یسی اونٹنیاں لے لو اور مجھے معاف کر دو کہ میں نے ہاتھ سے نہیں کوڑے سے تجھے پیچھے کیا، ما اروع هذه الاخلاق، کتنا ہی بلند اخلاق ہے، جس نے تکلیف دی ہے ابھی اس کی معذرت سنی نہیں، خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کو کوڑے کے ساتھ پیچھے کیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے اخلاق ہمارے قدوہ کا، ہمارے آئیڈیل کا، جن کا نام ہے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں، اللہ سے التجا کریں کہ مالک الملک یہ اخلاق ہم سب کو نصیب فرمائے۔